Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, som vanligt, Magnat Radio, en gång i veckan. Ja, tackar, tackar. Återigen i Waynes lägenhet här, tjena. Hoj. Alltid trevligt att stå här i det här sköna bordet. Med trött i fötterna. Nej, vad fan, jag tycker det är skönt att stå. Ibland har jag problem med att sitta faktiskt. Ja, det ser man. Det är skönt att stå upp, lite mer så här rakt och fint. Man blir förslappad när man sitter ner. Vi tänkte köra lite skräckfilmstema, eller hur? Yes. Vi ska försöka avhandla de tyngsta skräckrullarna. Eller kan man säga rysare kanske? Ja, rysare är det väl bättre. Rysare, det är väl lite mer såhär gammeldags. Ja, det är det. Ja, det är det. Frågan är vad som är en rysare egentligen. Ja, precis. Ja, det är väl några filmer på den här listan som vi har tagit fram här som... Ja, vi pratade om... Som man egentligen inte kanske kan kalla skräckfilm. Så där. Det är... Nej, då är det mer en rysare. Alltså. Ja, rysare eller... Så här, ryslig. Så, blodig thriller. Så här, det... Prata lite om Seven. Det var, ja, precis. Vi snackade om det nyss. Den är ju lite rysare också. Men... Ja, ja, precis. Är det en skräckrulle? Det är ingen skräckrulle om man säger så. Utan det är ju... Skräckfilmer känns ofta som att det är något övernaturligt inslag med allt som oftast. Nej, det behöver det inte alltid vara. Nej, men... Eller någon utklädd till någonting. Ja, du tänker du slasher. Ja, ja, det är slasher. Ja, hur många filmer är det vi har tagit fram här? Det är 15 stycken, tror du. Det blev så många, ja. Mm. Så vi får väl köra igång direkt, tycker jag. Ja, hur ska vi gå tillväga då? Ska vi bara... Ja, vi kör väl utan invördes rangordning. Ja. Sen har vi tagit... Fast vi har valt ut en varsin nummer och uno. Mm, precis. Som vi tycker är bäst. Spara till sist. Ja, precis. En varsin. Vi kan börja i Italien, eller hur? Kör på det. Vilken film är det här då? Suspiria. Ja, det är Suspiria av italienaren Dario Argento. Han så kallad Giallo, är det som man kallar honom? Kallar man honom så? Ja, jag tror det är korrekta benämningen på de här italienska... Ja, du menar genren? Ja. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Som jag har förstått. Har du sett Suspiria? Den har jag inte kommit fram till än. Okej. Okay. Ja, du köpte den där Argento-boxen. Ja, precis. Exakt, då är den med där. Så var det, vilka filmer med var det? Det var... Vad heter den? Cat of Nine Tails. Ja, The Bird with the Crystal Plumage. Sen ja. Men i alla fall Suspiria handlar om en tjej som åker till Tyskland och ska gå på någon sorts ballettskola. Så händer det en massa övernaturliga grejer. Det är så här lite häxor och grejer, ja, och mord. Och ja, det är väldigt skum rulle alltså. Det är, sen, ja, men du sa filmmusiken, det var ju bandet Goblin som... Ja. Jag undrar om inte han är med själv eller om han är med och, vad heter det, komponerar musiken så att säga. För Goblin är väl ofta med i Argentos filmer, antar jag. Ja, de har gjort musiken till många i hans rullar. Ta och checka upp det där, hur det ligger till med Goblin. Ja. lite progget så här. Ja, det var grymt progget. Det är ju 1977 liksom, då proggades på i världen. Mm, mm. 2013, vad hände då? Ja, just det, då kommer en ny inspelning på Suspiria. Det är mycket nyinspelningar. Ja, det, fan, det är så mycket sånt alltså. Det är inte ofta de är bättre än originalen. Nej, jag vet inte, vad är anledningen till att de gör det? Är det för att de ska casha in eller vad fan är det? Har det inte att göra med att man har jävligt dålig fantasi? Ja, jo, men det är ju så, kommer ju uppföljare och nyinspelningar. Och det är, fan, det är, ja, men just nyinspelningar, de besudlar genren. Det behövs ju oftast inte en nyinspelning. Nej, då kan man lika gärna gå tillbaka till originalet. Ja, precis. Det kommer lite mer sånt snack framöver, tror jag. Det är många nyinspelningar. Amen. För de filmerna vi har valt ut här. Precis. Så är det. Nu glider vi vidare till en annan goding. Ja, det är pampigt värre där. Det är ledmotivet till The Omen från 76. Regisserat av Richard Donner. Richard Donner. 76, den är så gammal. Ja, exakt. Jag tänkte att den var mer än 80-talare där, men nej. Ja, man kan lätt tro det. Den är, ja, i och för sig, 80-talet var inte så modernt kanske, om man jämför med dagens teknik. Men nej. Det är många filmer som är tidlösa som funkar den idag alltså. Ja. Det är Omen, en av dem, helt klart. Naturligtvis. Ja, vad handlar den om egentligen? Det handlar om Damien, va? Precis, den lilla Damien som är besatt av djävulen. Vi är utbytt på lasarettet, BB. Så är det. Men och det är endast farsan som vet om det och försöker dölja det, men han börjar inse att försöker det mörka det hela. Ja, precis. Mm. Men så märker han att den Damien är inte som alla andra. Och alla de som försöker stoppa Damien, så de blir mördade eller dör på konstiga sätt. Det är inte så. Han är besatt av Hinhole. Ja, precis. 666. Klassisk scen där med, vad är det, husan som hänger sig från taket där, från fönstret, när de har kalas på gården. Ja, just det. Det är en klassisk. Fan, det här är länge sedan jag såg den. Sen prästen så får den stören rakt ner i sin likamen på kyrkogården där. Tunga scener alltså. Och här finns det ett antal uppföljare. Ja, hur många finns det? Ja, en, två, tre, fyra. Jag tror inte jag sett någon av dem alltså. Nej, jag vill inte paja alltså. Det är många skräckfilmer som har uppföljare då. Inte många som håller måttet alltså. Förmodligen inte samma regissör som har gjort uppföljarna. Det brukar vara så där, va? Ja, i vissa fall är väl det, men det är inte många. Säljer rättigheterna till något annat bolag så. Om man snackar Nightmare on Elm Street, då är det väl Wes Craven, han var inblandad i allihopa. Eller hur var det? Nej, inte alla kanske. I alla fall första och sista, New Nightmare, gjorde väl han. Han regisserade dem i alla fall. Jag är inte så stort fan av Freddy alltså. Jag plöjde dem där ganska nyligen och det är väl första, tredje och sista filmen, alltså sjuan om man säger så, som är bra. Sen finns det mycket jävla kack där alltså. Finns en annan serie, Hellraiser. Hur många finns det där? Det finns det många också. Ja, Pinhead. Ja, som har den fått många, vad heter det, som man brukar säga, tv-serier, spin-offs. Jaha. Jag tror Hellraiser har fått något sånt. Jaså? Ja, att det blir någon olika. Ja. Men den första, Hellraiser, är ju en bra film. Det var jävligt länge sedan jag såg den alltså. Brittiska skräckmästaren Clive Barker heter han väl. Ja, det vet kanske du bättre om. Ja, jag tror det är så. Ja. Men Omen då, Richard Donner. Ja, han har gått vidare och gjort lite andra filmer sen. Det kan ha varit hans debutfilm. Nej, ja, kanske. Jag tror att han har gjort The Goonies. Mm, klassisk. Mm. Och även men det här ska jag inte svära på. Dödligt vapen. Okay. Jag misstänker, ja, jag tror det är så. Ta en klunk öl. Ja, vi manglar på. Lyssna på Magnatradio. Skönsång där med Mia Farrow som är, har huvudrollen i den här filmen då, Rosemary's Baby från 68. En film som du vurmar för. Ja, det är helt klart en av mina favoriter. Tillhör lägenhetstrilogin, eller hur var det nu? Ja, exakt. Mm. Roman, fan, jag har snus innan, jag kan inte prata. Roman Polanski. Ja, Roman Polanskis praktverk, helt klart hans bästa roll. Ja. Ja, precis, lägenhetstrilogin, det var ju säkert ingen tanke från hans sida, men han har ju gjort tre filmer som utspelar sig mestadels i lägenheter då. Mm. Vi såg en ihop för ett tag sedan. Ja, precis. Hyresgästen, va? Nej. Ja, The Tenant. The Tenant. Hyresgästen. Mm. Det är den tredje i den, ja, så kallade trilogin. Och det var en märklig, vad fan handlar den om egentligen? Ja, han flyttar väl in i lägenhet. Ja, vad fan, hur var det? Ja, men skitsamma, nu fokuserar vi på Rosemary's Baby. Ja, det är Mia Farrow som föder en son som blir tillfångatagen av deras grannar. Hennes grannar, hon och hennes man då flyttar in i lägenhet i New York. Och deras grannar är djävulstyrkare. Mycket djävulstyrkan här. Ja, precis. Ja, som det omen kan man säga. Ja. Men sen, ja, de tar från henne, hennes barn. Och ja, vad ska man säga? Manglar in djävulen i den. Järntvättar, man ska säga. Ja, det är hela huset typ är djävulstyrkare. Har en stor samling där på slutet. Och när hon kommer in där så ser de att de har hennes barn i en liten vagga där. Och det blir en klassisk scen där. Du har kontaktat dem, Max von Sydows. Djävulsutdrivare. Nej. Nej, det tror jag inte. Jag ser det här. Men ja, precis, Rosemary's Baby. Sen har vi en till film som vi ska ta upp lite senare. Mm. Som är med i den trilogin. John Cassavetes spelar Guy här. Så. Ja, precis, det är den stora stjärnan på den tiden. Ja, både skådespelare, eller mest mer regissör än skådespelare kan man säga. Okej. Ja, vi håller oss kvar i 60-talet och går tillbaka lite mer lågbudgetrulle. They're coming for you, Barbara. But stop, you're scaring me. They're coming for you, Barbara. Look, there comes one of them now. Ah, fy fan vad pinsamt. Ja, det var i alla fall en klassisk replik från den här rollen. Ah, det var ju The Night of the Living Dead av Romero, också från 68, precis som Rosemary's Baby. En riktig lågbudgetrulle, men ändå förbannat jävla bra alltså. Första riktiga stora lobbyrullen som ja, verkligen slog igenom i stora massan kan man säga. Den startade ju liksom en hel våg av lågbudgetskräck. Ja, det var jag tänkte säga. Man såg början på en ny era där. Ja, visst fanns det ju många B-rullar som slog igenom. Men just den här filmen startade ju en våg av skräckisar som och det kom, hade så mycket kosing på fickan så att säga. Det kom tre stycken då. Han gjorde tre stycken. Ja, han gjorde trilogi där som han... Dawn of the Dead som kom på 80-talet där. Jaha, den kom på 80-talet. Nej, 70 givetvis. Ja. Och sen Day of the Dead. Day of the Dead. Den, ja, den kom på 80-talet tror jag. Han har gjort en ny Land of the Dead, va? Gjorde han nu ganska nyligen. Ja, precis. Mm. Och sen finns det en ny inspelning. Ja, Dawn of the Dead. Ja, men sen finns det en ny inspelning på Night också. Gör det? Ja, jag tror den är från 80-talet. Jaha, för Dawn of the Dead, ny inspelningen. Zack Snyder's. Den var ganska bra för mig. Grym öppningsscen där med Johnny Cash. Ja, skitsamma. I alla fall Night of the Living Dead. Mm. Night of the Living Dead från 68. Svartvitt. Svartvitt, precis. Mm. Låg budget. Körde liksom. Han filmade sig på helgerna med sina kompisar ungefär. Skönt det där. Ja, det är skönt. Och ja, det här handlar ju om en massa zombies som invaderar. Mm. Ja, det utspelar sig ju i Pennsylvania. De har fått någon sorts radioaktiv strålning. Ja, just det. Så är det. Så polisen åker runt och skjuter ner dem och så vidare. Sen, ja, men då är det ju nära en tjej och en kille som ska åka och hälsa på någon grav där i början. Och sen kommer en zombie och överfaller dem. Och sen är den här filmen har ju en mörkigad kille. Och det var ju inte ofta på den. Ja, just det. Ofta det, just det hände på den tiden kan man säga. Det var ju, blev ju kontroversiellt. Ja, det kan jag tänka mig att det blir. Dwayne Jones som spelar Ben då, som är den stora hjälten i filmen som överlever till slutet. Ja, men vi glider vidare till 20-talet. Ja, det var ju det var kort grej det där. 1922 Nosferatu. Mm. Vampyrrulle av Friedrich Wilhelm Murnau. 1922. Ja, alltså, precis, stumfilm. 90 år sedan kommer det. Ja, exakt. Mm. Kan vi dra en applåd på det? Stumfilm. Ja, precis. Det är ju... Är det en sån stumfilm där, nu har inte jag sett den här, men det kommer upp en ruta ibland där det står lite. Ja, precis. Men det är ju där. Replikerna. Ja, mm. Sen är det tonsatt och sådär. Ofta beroende på vilken utgåva man kollar på så är det olika sorters musik. Så det, jaha. Det är alltid olika. Så jag tog någon tidig version här bara. Så. Men i alla fall, Nosferatu, det är ju vampyrrulle. Det man kommer ihåg mest på den rullen, det är ju Max Schrecks gestaltning av just då Max Nosferatu. Schrecks. Mm, han ser jävligt vidare ut alltså. Det kom, ja, jag undrar om jag har... Jag tror det var så att... vad sa du? Ja, nej, fortsätt. Mm. Jag tror det var så att Murnau som regisserade den här, han ville göra en rulle på Dracula. Mm-hmm. Men tror det blev någon rättighetstjafs där, så att han gjorde en egen grej istället och kallade den för Nosferatu istället. Ja, för det handlar om blodsugande. Ja, precis. Ja, men det är Nosferatu, det är då Dracula kan man säga. Mm. Och ja, då Max Schreck som spelar Nosferatu, det är han man kommer ihåg mest. Alltså, han ser jävligt vidrig ut alltså. Det feta öron och så lång och smal och ser ut som att han håller på att svälta ihjäl ungefär. Skitlång och sen ögonen ser vidriga ut. Det måste man ju se. Mycket klassiska scener där, ja, när han stiger upp kistan så här, och just att det är stumfilm med lite så här lortig kvalitet och så där, då blir det extra krydda på det hela tycker jag. På 70-talet så kommer nyinspelningen av den här också. Ja, den är också ganska, den blev lite halvhyllad också tror jag. Ja, för det är ju han den här tysken som Klaus Kinski spelade väl Nosferatu då, och sen ja, Werner Herzog är det väl. Så finns det en film som handlar om själva inspelningen av Nosferatu med, jag tror, John Malkovich. Shadow of the Vampire. Aha. Mm. Och då spelar ju han Malkovich Murnau då. Mm. Och han som spelar Nosferatu är Willem Dafoe. Aha. Ja, nej, och den handlar om då om själva inspelningen, så blir massa dispyter och grejer och ja. Och han som spelar Max Schreck, William Dafoe, han gör det ganska bra faktiskt. William Dafoe ser ut som en vampyr. Jag kommer ihåg att jag gick och såg den på bio faktiskt. Den kom 2000 då. Jaha. Vem hade regisserat den, sa du? Elias Merich. Jaha. Ja. Jag vet inte hur man uttalar. Då så. Ja, det var Nosferatu. Dracula alltså. Den ska utspela sig i Transylvanien då, men de spelar in den i Slovakien, i något slott där. Transylvanien, Dracula har ju funnits på riktigt. Jaså. Vlad Tepes, den rumänska, vad var han? Någon slags, han var en tyrann, någon härskare där. Men han sög inte så mycket blod kanske? Nej, han fick smeknamnet Dracula bara för att han, eller Dracula-boken, Bram Stokers Dracula, är baserad på hans, han var en sån tyrann så att han avrättade folk till höger och vänster och njöt av det och brukade liksom... Så lite diktatorstuk? Ja, fast ännu värre. En riktig blodtörstig jävel. Ja, okej. Han gjorde det på eget bevåg, så att säga. Ja, han tog väl saken i egna händer där. Han njöt av det. Han är en sadist, helt enkelt. Ja. Så det är baserat där på han då, liksom. Ja. Mm. Ja, men vi drar av en rulle nu som... man inte kan undgå, alltså, som man måste ha med på sån här lista. Magnatradio. Ja, man blir inte sugen att gå och ta sig ett bad när man hör den här musiken nästan. Det är klassiskt. Tror vi behöver en större båt här. Ja, we're gonna need a bigger boat. Klassisk replik alltså. Ja, men det här var ju givetvis Hajen då. Jaws. Av Steven Spielberg. Mm. Det var det här han slog igenom då. Som ja, det var ju Spielbergs plus. Han hade gjort någon, största... Ja. Jo, men han slog igenom. Det måste vara... Och sen rullade det på bara med E.T. och... Ja, Indiana Jones så. Ja, precis. Ja, precis. Ja, ja, men ja, John Williams då, som gjorde musiken. Det är väl det som man verkligen, som verkligen fäster sig. Det här kan vi snacka om en film som verkligen... Det är en jävla bra film, jag tänker. Ja, jo. Det är, alltså, det, men det är ju riktigt hantverk, om man säger så. Det är, ja, precis. Så in i helvete bra gjort. Ja, det är grymt skönt. Alltså. Det, den är från 75 då. Mm. 70-talet är väl mest... Det måste det vara bäst. Kvalitativa filmdecenniet. Ja, exakt. Det har vi ju verkligen de tyngsta rullarna. Ja. Alltså. Det, så är det ju. Vi har väl... Ja, Roy Scheider spelar... Martin Brody, polischefen. Mm. Så har vi Robert Shaw som är fiskaren. Och sen en av kapten mina, Quint. Quint. Sen har vi en av mina... Quint. Sen har vi en av mina stora favoritskådisar, Richard Dreyfuss där. Som, han är någon vetenskaps... Eller han är forskare, va? Ja, precis. Han kan det här med hajen. Så att säga. Han spelar då Matt Hooper. Och, här kom det ett gäng uppföljare som inte borde ha gjort sig. I alla fall inte nummer tre i serien. Jag kom över trean på burken för något år sedan. Mm. Kan vara det sämsta skit. Ja, det är så jävla dåligt så att det... spyr alltså. Fyran är Michael Caine med av alla människor. Ja, jag har inte sett så många av dem. Någon så, var ju faktiskt i 3D. Jag tror att trean var i 3D. Jo, exakt. Mm. De körde någon grej där på bion. Ser för jävligt ut. Ja, alltså det är riktigt jävla lågbudget. Ja, det här är... Ja, ja, jag kommer ihåg när jag såg Hajen för första gången. Det måste ha varit så här... Fan, du ringer telefonen här. Ja, vi kopplar bort det så länge. Okej, vem var det? Daniel Fredriksson står det. Okej. Trevlig kom. Jag kommer ihåg när jag såg den Hajen första gången. Jag kanske var 9 år eller sånt där. Mm. Bara satt och gömde mig under bordet där i vardagsrummet. Tyckte den var otäck alltså. Ja, vad fan. 9 år och kolla på Hajen. Ja. Det är klart man blir lite rädd. Jag minns inte när jag såg den. Man har ju sett den ett gäng gånger. Ja, nu det, man, det, har man sett den 20 gånger eller sånt där. Man kan det, plocka fram den. Det är en film man ser i alla fall en gång per år eller sånt, ja, där. Om man sätter en riktigt jävla kassrulle och bara slänger i Hajen och så får man en god dos. Sen man tillbaka i gamet. Praktfilm. Steven Spielberg, mångfacetterad regissör måste man väl ändå säga. Ja, han är väl helt sista klart en av de största. Så min favorit är ju Close Encounters of the Third Kind. Ja, det ska vara lite, du vill alltid vara lite alternativ. Ja, du vill inte säga Indiana Jones och Fördömdas tempel eller E.T. eller ja, de är tunga, de Schindler's List. Och men jag gillar ju de här science fiction science fiction-rullarna som är vad ska man säga, mer naturtro. Det är liksom UFOs och grejer liksom. Det är inte så här aliens med maskingevär och laserstrålar och sånt där, utan det är, nej, som det ska vara liksom. Han gjorde väl Richard Dreyfuss. Han gjorde väl den här rullen som Kubrick ville göra, som var hans lite så här lilla bebis. Vad heter den? AI. Artificial Intelligence. Gjorde han väl, han Kubrick skrev manuset och sen han inte för den. Ja, precis. Han gick och han tog ner skylten. Ja, så plocka Spielberg upp den. Mm. Tog vidare. Sista filmen, det var väl den, var den bra egentligen? Vad fan heter den? Vilken då? Kubricks, alltså Ice White Chat. Ice White Chat. Ja, exakt. Mm. Ja, den var ganska bra faktiskt. Var den det? Alltså? Ja, men det var ganska hyfsad. Funkar det? Funkar i krig. Mm. Ja, nog om hajen. Mm. Vi, nu kommer rulle som du håller nära hjärtat. Mm. Ja, Wayne, vad är det vi hör här då? Det är Howard Shores tema från The Fly. Nyinspelningen ska väl tilläggas också, från 1986. David Cronenberg. Mm. En av mina favoriter. Ja, det är jävligt bra, vet du, regissör. Ja. Jag gillar ju det här groteska i det hela. På något vis. Jeff Goldblum. Någonting går fel i labbet och han förvandlas till den fluga han forskar på där. Har du sett originalet då? Nej, jag har inte gjort det. Jag vet inte vilket del, när den kom. Det måste vara 40-50-talet. Ja, jo, det är ju det. Mm. Men ja, nej, jag har inte sett den då, så att jag kan inte jämföra. Men jag kan säga att nyinspelningen är bättre. Ja, jo, det, kan, det, är mer, det är bättre effekter. Cronenberg är bra på det med riktigt vidriga saker. Det är, ibland vänder sig i magen när han, ska, när han förvandlas till den flugan. Sen är det någon slags bizarr kärlekshistoria i det hela också. Att, jag kommer liksom inte Gina exakt Davis ihåg. Hänger kvar fast han mer och mer blir en insekt. Liksom. Tunga andra rullar som Cronenberg har gjort. Det har vi Scanners. Och Scanners, ja. Och sen den vi tittade på som Videodrome. Där. Ja, det var inte så jävla bra alltså. Men han har det här... han är, han är ganska, säg, han har ju så här intelligent aura så i Cronenberg i sina rullar. Det är mycket så här vetenskap och... Det är så här att han, det är en pervers jävel. Han gillar att liksom... Nu går det på hårt här alltså. Ja, men hans grej alltså, som återkommer i flera av hans filmer är ju det här kött och blod versus liksom det maskiner och grejer som Videodrome till exempel. Det liksom växer ut pistoler i, liksom, från armen så här och liksom, sådana där grejer. Så ja. Att förklara. Men likadant Existence är ju kanske den bästa som han har gjort i alla fall. Ja. Ja, men jag tog upp en rulle, hans absolut första rulle, Shivers. Ja. Den måste vi ta och se. Den ska vi se. Jag tror den ska vara jävligt bra. Ja. Alltså. Det handlar om så här små kryp som kryper in i kroppar och ja, händer grejer. Ja. Lite så här vetenskapsgrejer. Sen gjorde han Rabid där med den här lilla monster som kommer ut ur armhålan på för en timme. Nu för tiden så är det lite mer, han har lagt det här, vad ska vi säga, skräcken åt sidan och kört lite mer thrillers till exempel. History of Violence med Viggo Mortensen och den är tung. Eastern Expo, nej, vad heter den? Eastern Promises heter den också med Viggo Mortensen, den ryska maffian där. Okej. Okay. Mycket ultravåld men liksom inte lika mycket bizarra skräckinslag om man säger. Ja. Nu kommer en riktigt tung klassiker. Ja, för ni tillkomna lyssnare så håller jag och Martin Wernby på att avhandla de tyngsta skräckrullarna. Det var ju lite musik från Exorcisten från 73. Precis. Regisserad av William Friedkin. Mm. Riktig klassiker. Ja, men, jag tänkte just på det nu att det här är väl en av de allra mest klassiska skräckfilmerna egentligen. The Exorcist. Ja, jo. Det är väl top notch. Mm. Vad kan vi säga om den då? Ja, det handlar väl om som vanligt om djävulens drivning. Ja, det är lite djävulen där, ja, precis. Handlar om då om Reagan då, den lilla tjejen som blir besatt av djävulen och ja, omvandlas till något litet riktigt äckligt monster där som ligger i sängen och skakar och spyr. Ja, precis, och slår på folk och snackar snusk och behöver vård av en jävligt drivare. Ja, precis. Och då hennes morsa då, som spelas av Ellen Burstyn. Mm. Kontaktar en präst då, som spelas av Jason Miller, Damon Karras. Och ja, han i sin tur kontaktar då Max von Sydow som spelar Marion då, som kommer dit och försöker fixa det hela. Father Marion. Precis. Och sen ja. Ja, de flesta har väl säkert sett den rullen. Det är en riktig klassiker helt klart. Och den är ju baserad på William, eller heter han William? Ja, Peter Blattis. Det är en bok, ja. Precis, en bok. 1973. Jag tänkte kolla här för att var det inte någonting dog? Nej. Hur var det? Var det någon förbannelse? Ja, men det är ju en gammal jävla. Eller var det Poltergeist det? Ja, men det har ju varit snack om, var ju snack om Exorcisten också, att det var att ville det förbannelse vid inspelning och så vidare. Det är bara PR-trick, så är det ju. Ja. Sånt där kan jag inte tro på, Martin. Nej, ja, men alltså då var det ju Poltergeist, den flickan som spelade den lilla flickan, att hon dog ju i någon slags. Det var där, något dödsfall som jag tänkte. Men det var väl bara en liksom. Skitsamma, ja. Det kom ju en extended version. Det var Director's Cut där, med lite extra scener där, som också blev klassiskt där. De går i den här spindelgången i. Ja, jo, det finns en Director's Cut på Exorcisten, men då är originalet bättre. Ja. Det är lite grejer som blir lite löjligt. De har lagt till en massa såhär. Man ser djävulens ansikte kommer fram i väggen och såna där grejer. Men just den här scenen när hon gör den här spindelgången för trappan, det var ju skönt. Jag kommer ihåg jag gick och såg när de gjorde ett nysläppe på Director's Cut, så såg den på bio. Det var kul. Många hårda ord i den här filmen. Mycket suck my cock och såna grejer. Fuck me! Ja, fuck me! Take me! Ja, precis. Mycket. Det är ganska vidrigt där. Ja, jo. Djävulens röster. Och. Ja, precis. Hon Linda Blair som spelar och Reagan. Mm. Hon fattar inte vad hon sa liksom. Nej. Ja, absolut en riktigt fläskig rulle där alltså. Nu kommer ännu en fläskig rulle, lite mer på Polanski. Ja, det var ju lite musik från Polanskis Repulsion från 65 där. Ja, man kan ju säga att det är första rullen i hans lägenhetstrilogi. Jag vet inte om han själv liksom kallar det själv för lägenhet. Det kanske är någonting som har kommit till bara. Ja, jo, det blir väl så här för att han gjorde tre filmer som utspelar sig så att så vidare. Ja, men det är en riktig klassiker. Det handlar om en tjej som blir besatt av djävulen. Nej, inte den här gången. Hon lider av en sorts ångest som sexuell ångest, om man ska säga. Försvara sig genom att slå ner folk. Hon stänger in sig i en lägenhet när hennes syrra är ute och reser med någon kar. Och så händer det grejer i lägenheten. Hon stänger in sig och barrikerar lägenheten och så vidare. Ja, det är svårt att förklara en handling så här rakt av. Ja, men folk får, ni får väl kolla på filmen. Ja, för fan. Det är Repulsion från 65. Roman Polanski. Tung. Helt klart lika bra som Rosemary's Baby, kan jag säga. Du har svårt att välja ut en favorit mellan dem, eller är Rosemary som... Ja, Rosemary som är ju snäppet bättre, men Repulsion är ändå förbannat bra, så det är helt klart en av de bättre skräckisarna. Också en film man egentligen inte kan kalla riktigt skräck, alltså, utan mer, lite mer gammaldags rysare. psykologisk thriller kanske, eller? Sen påfrestande. Ja, precis. Men det är lite stämning. Det är lite så ångestdriven rulle alltså. Vad heter hon nu? Frun hans som vart i Gällhögen. Fan, kommer jag inte ihåg. Varför tog du upp hon, det? Hon var inte med den där. Nej. Hon var med. Nej, i hon som spelar huvudrollen här, Carol heter det, Francisca, som heter Catherine Deneuve. Mm-hmm. Hur man uttalar det så här, franskt. Jag tänkte på hon där som vart mördad. Hon var med i någon polsk film. Hon var i skådis hon. Kan ta upp det sen. Fan, heter hon? Det här är pinsamt, det ska man veta. Nu glider vi till 1980. Undrar om det är många som vet vad det, vilka rullar det här ifrån. Men ja, det är det nog inte för att, nej, det är ingen finns musik som utmärker sig så mycket. Nej. Men det är förbannat bra rulle om ett annat. Men innan vi babblar om den så ska du snacka lite om Polanski som vi snackade om innan. Vi snackade, vad heter hans frunan, hans som vart ihjälmördad av Marilyn Mansons. Exakt. Marilyn Manson. Charles Manson. Charles Mansons crew, det var Sharon Tate var det. Höggravid, lemlästad, slaktad. Mm. Så, då har vi rätt ut det. Magnatradio. Ja, men det här var ju givetvis The Shining. Det är väl absolut den bästa filmatiseringen av en Stephen King-bok. Ja. Eller hur? Det är väl, det ska väl vara det då. Men jag vet inte om jag har andra favoriter ändå, men... Children of the Corn. Ja. Ja, det var ganska tatt i rulla alltså. I varje fall inte den första, för Carrie var väl först ut. Brian De Palmas Carrie. Ja, den är bra. Mm. Den är bra. Sen, ja, den är ju Stanley Kubricks där. Grejen liksom med den här är ju att Stephen King själv inte tyckte om den här. Nej, han gjorde ju en egen, så, jag vet inte, producerade eller regisserade han nyinspelningen. Den kom ju... Det var ju en tv-film. Ja, ett antal år efter. I två delar eller något sånt. Den är ju inte så speciell om man säger så. Han, nu kommer jag inte ihåg vad han heter som har huvudrollen där. Han är med i många King-filmer, men han är ju ingen Jack Nicholson precis om man säger så. Nej. Jack Torrance. Exakt. Ja, men handlingen i The Shining, det handlar ju då om Jack Torrance, Jack Nicholson som får ta hand om ett hotell i Klippiga bergen. Han ska ju åka iväg för att skriva sin bok där. Ja, precis. Och behöver att, lite inspiration. Så. Och att han vill slappna av efter hans... Han har precis lagt ner kröken. Ja, så är det också. Just det. Klassiker, ja. Och hotellet har lite så onda krafter och så händer det saker. Ja, eller om det är hans huvud. Ja, exakt. Jag vet inte, slutet där... Det ska vi erkänna så att... Nu får vi spoila lite här. The Shining, eller Varsel som heter på svenska, är en av få King-böcker jag inte har läst faktiskt. Kanske lika bra. Nej, jag har ju valt de andra för att jag tycker det är för lite konstigheter i den. Det är liksom, ja, lite så här varsel, lite The Shining liksom. Det är, kanske är hans, jag gillar de här mer som är lite mer också groteska historierna. Men ja. Men du fattar ju slutet av The Shining när han är med på det där fotot där. Nej, jag kommer inte, nu var det ett tag sedan sorry, det, nu känner jag att jag måste läsa boken också för att få. Ja, det är svårt slut, man vet inte riktigt vad som händer. Det är, ja, det är skumt. Återigen, hade Emelie varit här kunde hon ha sagt se och så, för hon har läst Varsel, vet jag i alla fall. Ja, men nu ska vi, nu skiter vi henne här. Inget ont om henne, men den är en stilistiskt snygg film, va? Ja, precis, han som spelar sonen där, Danny Torres, Danny Lloyd heter han, gör det jävligt bra faktiskt. Vi har en Sissy Spacek spelar frun här, va? Nej. Shelley Duvall. Så är det, Shelley Duvall, Robert Duvalls syster, så är det. Sissy Spacek spelar ju Carrie. Så är det. Så kanske det var. Det finns en del klassiska scener i den här filmen också. Ja, men det är väl en av de första filmerna som man använde av Steadicam, när man har monterat kameran på kroppen i en sån här ställning och så att det blir stadigt när man går framåt så här. Precis. Och det använder de då när han åker i den där, vad kallar man det? Den här trehjulingen. Ja, precis. Mm. Eller när han glider genom korridoren och stöter på de här systrarna. Står ja, just det. Come to us, come to us, eller vad man säger. Sen har vi den klassiska scenen när han bankar sig igenom dörren där med en yxa. Here comes Johnny. Here's Johnny. Ja. Sitter på många... Och när han står med den där bollen inne i huset och studsar mot väggen. Ja. Och när han sitter vid baren där och tar sig ett järn. Ja, han är ju det slut. Ja, fan, Jack Nicholson, det är ju helt klart en av hans bästa roller. Ja, det. Den och Jökboet. Pökboet? Nej. Ja. Hej, jo. Ja. Vad vet du om Tobe Hooper då? Jag känner i alla fall till två filmer som han har gjort. Vilka då? Ja, det är, den andra är Poltergeist, om jag säger så. Får se om någon känner igen vad det här är för litet soundtrack. Nog lyssnat på det där. Sånt här fick man minst inte visa på bioduken i Sverige, tyckte många. Ja, exakt, det var ju ramaskri i Sverige där. Ja, fan, det var ju tidigt 80-tal. Fast den här filmen är ju från 74 då. Motorsågsmassaken, The Texas Chainsaw Massacre. Men det var väl den här det fokuserades på, när här videovåldsdiskussionen och sånt där. Ja, exakt. Ja, det finns ju betydligt vidrigare rullar än just motorsågsmassaken. Den här är rå, skitig och psykologiskt, psykiskt påfrestande. Ja, det är mer åt det hållet än blod och grejer. Sjuk film. Ja, men det är förbannat jävla bra. Det är bra skräck om inte annat. Ja, det handlar om ett gäng ungdomar som ska åka till Texas och besöka den här kyrkogården som har blivit plundrad. Så är det. Och stannar de till vid ett hus där och... Det är en viss familj håller till. Kannibaler och så vidare. Bland annat då Leatherface, som är mördaren i filmen, som spelas då av islänningen Gunnar Hansen. Ja, det är, först blir jag tänka på i scenen när de plockar ner den här farfaren i rullstolen och ska ner. Ja, och sen är det middagen på slutet där de sitter och sykar. Ja. Då Sally, som heter i filmen, som spelas av Marilyn Burns. He's gonna hurt you, he's gonna hurt you. Ja, men det var inte det på macken det? Ja, är det det? Ja, de är med på den hela macken. Ja, skitsamma. Det är mest när middagen på slutet, när hela familjen är samlad och hon sitter där i ena hörnet där och man börjar det, äta på henne. Det är svettigt och jävligt. Gnaga på hennes fingrar, det var det. Ja, men de kommer inte åt henne. Hon lyckas hoppa genom fönstret där och så springer han efter. Springer sonen och Leatherface efter. Han blir överkörd till slut, va? Nej, hon lyckas hoppa på någon sorts pickup där och så glider de iväg i solnedgången. Så står han där och är galen bara och står och viftar med motorsågen. Men han blir påkörd. Klassisk scen, absolut. Ja, jo, det är det. Skönt. Därför man blir påkörd på något vis. Alltså. Nej, det blir han inte. Nej. Men det finns ju en nyinspelning av det här också. Det som i många andra fall. Ja. Och då är de inte på väg till den kyrkogården, utan de ska åka på en Lynyrd Skynyrd-konsert. Är det så det är? Ja, alltså? Exakt. Fan, ja, ja. Mm. Ja, ja, skit i, ja, skit man i kommer inte ihåg det. Det var kanske inte var värt att lägga på minnet egentligen. Nej, det är ju givetvis Top Hoppers rulle som man ska lägga på minnet. Ramaskri i Sverige där i Studio S, programmet på SVT. Ja, när han står där och gör den där påan i programmet, bara: låt inte några barn sitta upp och kolla på det här. Det vore onödigt. Själv åkte han rakat på det hemma. Sen demonstrerar han nu en VHS funkar. Bara, man stoppar i kassetten där, trycker på den här knappen. Ja, det är sån där moralpanik i studion. Där. Alla tycker likadant. Ingen står på andra sidan. Stor humor med andra ord. Ja, det är ju pinsamt. Ungefär som senare, efter några år senare, när Sivert Öholm gick i taket över och wasp på andra. Wasp! Knulla som en bäst! Ja, sitter Staffan Hildebrand där också. Moralpappa liksom. Ja, det är för fan. Vi kan titta lite här. Jag tyckte det var intressant. Tobe Hoppers karriär här är ju... går bakåt i tiden här. Texas Chainsaw Massacre 1974, som sagt. Sen gjorde han faktiskt en filmatisering av Stephen King, även han, Salem Slott, där staden som försvann. Sen är det inte så mycket Poltergeist då. Freddy's Nightmare har han gjort också. Ja, han köpt på skräckspåret då. Ja, mycket Tales from the Crypt och såna där saker också. Ja, det är den serien då, alltså. Ja. Många King-filmatiseringar, säger jag. Skitsamma. Nu till en annan karl som han är väl ganska ojämn också, va? Eller hur? Ja, jag vet inte vad vi är just nu. Du får lyssna här. Ja. Magnatradio. det var ju ledmotivet till Halloween från 78. Alla helgons blodiga natt. Ja, som det heter på svenska. Pinsam översättning. Ja. Regisserad av John Carpenter. Mm. Ojämn. Ojämn kar, men fantastiskt bra rulle. Helt klart en av mina favoritrullar genom tiden. Därför den pryder, Michael Myers pryder din arm där. Ja, exakt, ja. Mm. Michael Myers tatuerat på armen här. Dedicated. Ja, jo, exakt. Ja, men Halloween då, det är, det är ju helt klart en av de mest kända skräckrullarna genom tiderna. Riktig lågbudgetrulle och som drog in fantastiskt mycket pengar. Ganska var, stilbildande, va? Ja, det är väl riktigt, den första riktigt stora slasherrullen då, som, ja, som då innehåller en mördare som går runt och mördar folk. Och många ruggiga scener i den här. Ja, jo, det är det. Mm. Jag kommer ihåg när jag såg den första gången, du höll på att dö. Alltså. Oj, ursäkta mig. Det är väl den filmen som jag sett mest gånger i mitt liv, tror jag. Riktig Scream Queen i huvudrollen där, va? Ja, Jamie Lee Curtis som spelar Laurie Strode då, som är plugghästen, och medan hennes vänner knullar runt och är allmänt ja, härdiga av sig, om man ska säga. Ja, men det är Michael Myers som fan, stäng av mobilen. Ja, ja. Michael Myers då, filmen börjar med att han mördar sin syrra när han är 6 år, och sen åker in på psyket och rymmer 15 år senare. Och återvänder då till Haddonfield, där han kommer ifrån. Och ja, förföljer då Laurie Strode av någon anledning. Och mördar hennes vänner, och sen försöker han ta henne på slutet där. Ja. Och sen är Donald Pleasence då, som är Donald Pleasence, ja, som spelar Sam Loomis, som hans läkare, som försöker få tag i honom. Donald Pleasence, han har väl varit med i, han har ju spelat Bondskurk, va? Så är det. Är det han som är, det är inte han som är Goldfinger, va? Är det? Nej, för fan. Nej, det är, nej. Är han som är Blofeld då? Ja, kan vara något sånt där. Ja. Ja. Mm. John Carpenter, som vi snart tidigare, han gör även musiken här, va? Ja, precis. Mm. Fantastiskt jävla bra musik i Halloween, alltså. Det är stämningsfullt och enkelt. Mm. Han spelar in den på två dagar, lite snabbt hemma, så här, hemma i sitt skiffe. Och ja, Michael Myers då, det är helt klart tyngsta mördaren på film. Du tycker det? Ja, ja, det är klart det är så. Och ja, hans mask är ju klassiskt då. Det, ja, ja. De använder, de åkte och köpte en Captain Kirk-mask. Captain Kirk där från Star Trek. Mm, mm. Gjorde om den lite grann, skar upp ögonen lite mer och lite annat, och sprayade den vit. Hur är det? Får man se hur han ser ut under masken egentligen? Ja, man får se det. Jag tror det här är den enda rullen man får se. Riktigt se hur han ser ut. Ja, såklart jag uppföljer det här också. Ja, här finns det ju många som helst. Mm. John Carpenter, han blev ju tillfrågad att göra en uppföljare. Och det gjorde han också. Han skrev ju manus till den också. Men han regisserade inte den uppföljaren då, som kom typ 81 och sånt där. Och den tar ju vidare när första slutar. Och då får man reda på varför Michael Myers förföljer Laurie Strode. Och då är det, visar det sig att de är syskon. Så är det, mm. Men ja, Carpenter, han ångrar sig som fan att han gjorde, skrev den filmen. Ja, varför liksom inte. Och sen gjorde han i trean också, och då, det är en helt annan film. Det handlar om masker som äter upp ansiktena så här. Och sen la han ner hela projektet, och sen, fast då fortsatte bolaget att göra uppföljare 4, 5, 6, 7 och så vidare. Det är ju lite, man, jag tittar här på hans filmografi här, att han gjorde ju The Fog sen. Ja, exakt. Sen gjorde han Flykten från New York. Ja, sen hyrde han Flykten från LA också senare. Ja, precis. Och den är förbannat jävla dålig, alltså. Alltså effekterna är så jävla pinsamma. I fan. Sen har vi den här klassiken här, Big Trouble in Little China. Kommer du ihåg den filmen? Nej, tyvärr. Det är också med titeln bara. Det är också med Kurt Russell. Han tycks gilla Kurt Russell väldigt mycket. Sen gjorde han, som alla andra regissörer här, det finns en gemensam nämnare. Man gör en King-filmatisering. Han gjorde Christine, gjorde han. 6,4 på IMDb-skalan, det är... Man ska inte lita på IMDb. Nej. Alltså. Fan, Shawshank Redemption ligger etta, det, ja, jo, det säger ju allt. Sen har vi Memoirs of an Invisible Man, alltså Den osynliga mannen med Chevy Chase har han gjort också, vilken är, den är ganska rolig faktiskt. Ja, du ska inte sitta och rabbla upp massa titlar här. Vi ska stanna kvar John Carpenter en stund till kanske. Ja, det kan vi göra. Vi kör en till rulle med honom då. Mm. En av dina favoriter. Jajamän. Thank you. jag håller på att somna där alltså. Men det är nog en mästare som har gjort musiken här, Ennio Morricone. Ja. Och filmen är, Martin, The Thing. Också John Carpenter. Också en... som jag har stått och spitt galla på för att han är så jävla ojämn. Men han, just, ja, men det här är ju en för jävla bra film helt enkelt. Det är en remake det här. Också en gammal 50-talare. Ja, den skymtar förbi originalet i Halloween. Ja, så är en av ungarna sitter och kollar på skräckfilm där på Halloween-kvällen. Då är The Thing, det är lite, på rutan. Det är lite fränt ändå. Ja. Jag tänkte, för det var, The Thing kom efteråt. Det var ju knappast spikat att han skulle göra den. Nej, 82 kom. Som det står i Halloween när The Thing visas på burken där. Bara, Fantomen från Mars. Ja, just det. Det var så den hette. Fantomen från Mars. Ja, ja. Mycket, 82 kom den. Ett jävla bra år. Men här har vi det här riktigt det groteska i som jag gillar. Ja, jag ska fan ta och se om den. Alltså. Det var ju så länge sedan jag såg den. Det är alltså. Den är jävligt bra gjord. Vad är den utspelar sig i? I Alaska. Nej, i... Jo, är det Alaska eller om det är på någon av poolerna. Alltså. Det börjar... De är ju där för att jag har ett gäng polarforskare, vad man ska säga, med Kurt Russell i spetsen där. Och ska... Ja, börja forska. Men de... Det börjar med att de här norrmännen kommer och skriker och rålar och liksom... Ja, det kommer jag ihåg, det kommer jag ihåg. Ja. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det är, men det är liksom... Det är någon utomjordisk liten organism som tar sig in i kropparna och vanställer dem helt och hållet. Och ja. Det är där specialeffekterna kommer in som är jävligt bra. Så det blir riktigt groteskt, det blandas ihop och det är hundar och människor och liksom det blir en jävla soppa av allting. Det är en jävla grotesk varelse om inte annat. Ja, alltså den formar ju sig efter. Den liksom hoppar ju från värld till värld, om man säger. Alltså host och liksom det blir en jävla cocktail av allting bara liksom. Mycket vidare det här. Jag gillar det. Crossover-köket. Ja. Ja, den är mycket bra film här. Och, jaha, fortsätt då. Jo. Vill du säga mer? Jag såg ju även The Thing som kom nu i år, eller om det var förra året. Det blir en prequel till en remake. Alltså man får veta vad som hände innan. Ja, exakt. Handlingen är The Thing då, så att man får ju hänga med norrmännen lite grann där. Få lite skandinavisk ja. Så förutom det då, så är det exakt samma film. Exakt samma effekter, fast lite mer datajobbare. Det som är finessen med den Carpenter säger att det är ganska länge sedan den kom och det är mycket bra effekter för att vara på den tiden. Ja, absolut. Absolut. Så att ja, det är väl en onödig film, den senaste The Thing egentligen. Ja, men nu gör vi så här. Nu kommer vi till våra absoluta favoriter inom skräcken. Skräckens underbara värld inom filmen. Och nu ska vi avhandla Waynes absoluta favorit, nummer ett. Nu myser Martin Wenberg här i den så kallade studion, hans kök, där vi står och sänder Magnat Radio. Exile on Wayne Street kan man säga. Ja, exakt. Det här är musiken till Ridley Scotts Alien från 79, eller hur? Nu får jag rätta det här lite grann. Han vill nog gärna att man säger Sir Ridley Scott. Jaha, han är dubbad, alltså han är engelsman här. Jaså, okej. Okay, ja. Ja, det är bara pinsamt. Det är bara svenska som anammar det där när man säger Sir. Sir Paul McCartney och så vidare. Ja, precis. Skitsamma. Den här filmen... Ja, vad sa jag nyss när jag stod här och tog en cigarett igen? Du bara, fy fan vilken jävla bra rulle. Ja, det här är... När stråkarna gick igång där. Det här är filmen när det är som bäst helt enkelt. Det är liksom, ja, det kan jag hålla med om. Det är en riktig praktrulle. Alltså. Sigourney Weaver och company som spelar Ripley. Ja, mycket, mycket, mycket, många bra skådespelare i den här filmen måste jag säga. Alla gör sitt jobb galant. Sigourney Weaver där. Och sen har vi ju lite sån här Tom Skerritt till exempel. Och Harry Dean Stanton är en klassisk skådespelare. John Hurt. Jaffet Koro. Ja, skitsamma. Ska man dra av handlingen lite snabbt där? De befinner sig ju på den här... Det är ju framtiden då. Så. Skeppet... vad kallar man skepp? Rymdskeppet. Ja, rymdskeppet Nostromo. Mm. Fraktar de inte någon stort hela malm där? Jo, det är det som, de så stöter de på en planet med en främmande art. De här äggen. Äggen, vad ska jag säga. Sen, en del klassiska scener... Ja, nu har ju alla sett den här så. Ja, vad fan, det spelar ingen roll. Den mest klassiska är ju den här lilla mini-alien dyker upp ur hans mage. Ja, exakt, när den sprutar och bara glider över bordet där och... Enligt legenden ska man säga så visste ingen visste vad som skulle hända där liksom. Så chocken som uppstår är ju liksom lite grann på riktigt där. Att de vet inte vad som kommer att hända liksom. Helt plötsligt så kommer upp en alien liksom. Och sen... få den där saken i facet då. Facehugger som de kallar den. När han ligger där på bordet. Precis. Så försvinner den och sen glider den ner från taket där. Och har en... De har ju inte så blod i... Syra. Ja, det är en syra som fräter igenom hela skeppet. Och det är coolt som fan alltså. Den schweiziska konstnären H.R. Giger. Han är ju... Ja, heter så. Ja. Okej. Okay. Också ungefär lika pervers som Cronenberg. Alltså. Ja, mycket avbildar mycket könsorgan och dylikt på ett märkligt sätt. 1979 kom den här. Sen här finns det ju faktiskt uppföljare som heter duga också. I alla fall Aliens. Ja, i alla fall två nu. James Camerons mycket mer, den är mer slafsig och sliskig. Ja, men det är förbannat jävla bra. Ja. Men det är ju ett av de två som är ja, det är två filmer som man kan se om och igen. De riktiga grejerna. Tröttnar liksom. Inte på det där alltså. Och två nu förbannat jävla lång också. Gediget. Fy fan. Ridley Scott, vad kan man säga om han då? Ja. Också en Blade Runner. Ja, han gjorde Blade Runner efter det här. Sen gjorde han faktiskt 85 en film som heter Legend som du kanske har sett. Det är en fantasyfilm. Tom Cruise faktiskt är med den. Okay. Tim Curry heter han. Sen har vi väl Thelma & Louise har jag gjort. Ja, det är bra grejer. Gladiator. Ja. Film som jag har väldigt svårt för. Ja, jag har också väldigt svårt för den faktiskt. Den är fortfarande bra, men det är inte... Det är ingen femplussare. Sen dyker det minsann upp en kalkon här som heter Hannibal. Sen är det mycket Kingdom of Heaven. Det är mycket så här medeltidsdramer som jag inte tycker inte är intressant för 5 öre faktiskt. Robin Hood här. Och sen. Men vi kan ju se fram emot Ridley Scotts kommande rulle. Nu är vi framme här på 2012 och då kommer ju Prometheus. Det är ju bara några veckor kvar nu. Det är väldigt upphausat och hypat alltså. Så in i helvete. Så risken finns ju att man blir besviken, men jag vet inte. Det är mycket snack om olika trailerna, eller trailerserna, eller man ska säga. Ja. Ja, men de är ju fantastiskt snygga med ett annat. Det är ju alltså inte en, i den månen, uppföljare eller något sånt där, utan det är ju... Det är en prequel ju. Det är en prequel, men han menar ändå att det har ingenting med Alien att göra, fast det har det ju. Att det ska vara liksom, det samma universum och sånt här, men den tillhör filmserien så. Ja. Noomi Rapace. Exakt, hon är med en av de stora rollerna. Ja, den största rollen kanske. Ja, det är coolt. Nog snackat om Alien, eller ska vi spinna vidare? Vi har något mer. Vi har ingenting mer att säga om Alien kanske. Ja, okej. Okay. Ja, nu kommer min nummer ett. Nog en av de bästa rullarna som gjorts. Nej, så. Ja, det där var ju givetvis Psycho av Alfred Hitchcock. Fantastisk jävla musik av Bernard Herrmann där. Måste ja, det är Bernard Herrmann. Ja, det var, måste vara den bästa filmmusiken genom alla tider. Och bästa filmen också. Ja, du sa det. Det är en, måste vara en av de bästa filmerna som har gjorts. Ja, det är ingen snack om den saken. Alla kategorier. Det. Ja, absolut, absolut. Det här är skräckmästaren själv. The master of suspense, som han brukar kallas. Suspense, spänning alltså. Mm. Ja, Alfred Hitchcock. Mm. Hitch. Sett egentligen alldeles för få filmer med Psycho har man sett och Vertigo. Vertigo, tung rulle. Den gjordes för 58, två år innan Psycho, då, som kom 1960. Och ja, det var min, ja, allt är ju genialt i den här rullen. Anthony Perkins tolkning av Norman Bates där. Fy fan vad bra det är alltså. Och sen Janet Leigh, som spelar Marion Crane då, som man får följa i början av filmen. Sen, sen vi mördade i den klassiska duschscenen där. Ja, det är mäkta klassiker det. Och det är ju en annan Scream Queens morsa. Det är ju Jamie Lee Curtis morsa som. Vilken då sa du? Jamie Lee Curtis är ju dotter till Janet Leigh som, Janet Leigh, som spelar Marion Crane i Psycho. Då kommer jag, måste jag ju ställa en fråga här. Vem är pappa? Tony Curtis. Mm. Ja, just det, så var det. Så är det. Ja. Hitchcock känns ju som en sån som en, jag vet inte, ska man kalla, är det skräck, det är ingen skräckfilm, det är alltså, det är mer spänning egentligen va, och lite mer horror så jag tänker på. Det var ju Psycho som är en mer renodlad skräck, man ska säga, rysare. Kanske fåglarna också. Ja, fåglarna givetvis. Annars har vi Vertigo, det är lite mer spänning i det hela och. Ja, men det är samma som Notorious med Ingrid Bergman också är ju. Director, 67 filmen. Ja, han gjorde mycket. Han började ju med stumfilm väldigt tidigt, sen gick han över till. Jag säger först 1922 liksom. Nosferatu-året. Som vi snackade om tidigare. Fan vad filmer alltså, det är sjukt. Ja. Han gillar att vara med i sina egna filmer också. Det är väl cameo-rollen. Han har ju cameo i varenda film han har gjort nästan. Klassiker i Psycho. Han sa, i den här filmen vill jag vara med tidigt, för om jag skulle komma in senare i filmen, då skulle det stjäla uppmärksamhet. Så han är med i början där, när Janet Leigh glider in på sitt kontor där. Och då står han utanför i en cowboyhatt. Men inne på 30-talet här, titta här. 39 stegen är ju den klassiker då. Nu har man inte sett mycket av de här filmerna egentligen, men jag kollade på fönstret åt gården här om dagen. James Stewart. Ja. Mr. and Mrs. Smith. Ser du? Den kom ju ganska nyligen i en ny inspelning. Det var ju Brad Pitt då. Ja. Exakt. När dog den här karriären egentligen? Han dog, var det 80 tror jag. 76 är jag senaste, sista filmen. Ja, jag tror han drog 80. Jag ska inte säga för mycket här. Men jag, 1980, Bel-Air, Los Angeles. Och han fick aldrig en Oscar alltså. Nej, det pratar vi om. Det är en klassiker. Det är många skådespelare och regissörer som verkligen förtjänar en Oscar, men framförallt regissörer tycker man. Ja, så är det. Som inte Scorsese har varit lite förföljd där. Och men Hitchcock fick ju en sorts heders Oscar några år innan han dog där. Men jag tror inte att det känns så. Det är nog roligare att få en Oscar för liksom en ja, film. Jo, det var det jag tänkte gå in på här. Det känns som att ja. Han höll inte ett speciellt långt tal. Han gick bara upp och sa så här: thank you. Så gick han av scenen. Bara för att liksom visa sin ståndpunkt liksom. Han var väl säkert ganska grinig liksom, för att han inte vann någonting för känns någon som sina att, filmer. Att juryn där tänker lite grann, karriären kommer ju dö snart, vill jag ge någonting i alla fall. Det är ju så lång och trogen tjänst. Det är så, vad heter de, Lifetime Achievement Awards. Det, kan tänka mig att det var en sån han fick då, eller? Jo, men det var något sånt där. Det måste ha varit. Scorsese där har de varit väldigt snåla mot. Ja, exakt. Han fick ju för. Men ofta var det så, varje gång han har haft en rulle som blivit nominerad så har det varit en annan film som blev lite mer pausad av juryn. Ja. Men just Oscars och alla de här jävla priserna, galorna, det är ju politik. Ja, alla de är lite mer svårare filmerna som folk inte riktigt tar åt sig så här på det, över hela fältet, det man ska säga. De får ju inte någonting. Det här med Oscars, tänkte på det. Det är många släpps ju väldigt mycket filmer precis innan det är dags att juryn alltså ska tajma in det här. Gör filmerna som släpper dem precis innan där, så att de har en god chans liksom. Så att juryn verkligen får se dem så här, har de i färskt minne liksom. Ja, det är dags att, så är det ju. Många filmer som verkligen är gjorda för att få en Oscar. Ja. Se till exempel på The King's Speech. Ja. Den är gjord för att få en Oscar ungefär. Och den är inte så speciell heller. Jag har inte sett den faktiskt. Den är väl bra, men jag fattar inte. Verkligen Oscars. Vilken film är det som har innehar rekordet egentligen för mest antal Oscars? Är det Titanic? Ja, är det... Titanic hade ju ganska länge. Den fick väl 11 stycken eller 12 stycken. Ja. Och sen kom ju tredje Sagan om ringen. Ja, just det. Ja, den kan ju inte vara slag. Ingen av de första och andra Sagan om ringen-filmerna, de fick ju inte speciellt många Oscars, om man säger så. Det tredje fick det, för att det var ju säkert för att trilogin i sig. Gilla hela trilogin. Ja. Det är lite fult det där egentligen. Ja, jag tycker det... Oscars, det är bara ett spel för gallerierna liksom. Ja, men det är fint att sitta. Exakt. Jag bjöd in dig där nu senast. Du gick innan själva galan gick igång där. Vi satt och kollade på röda mattan och du bara, nej, nu går jag och lägger mig. Känns som att det ändå satt jag där själv och kollade hela skiten själv. Det intressanta är ju egentligen, som här i Sverige har vi Filip och Fredrik som sitter och gottar upp inför. Ja, fan vad de blir hatade för det där. Och sen har man det här med röda mattan som är i princip är en modeshow egentligen. Ja, det är liksom bara till det är ytligt alltså. Men det känns som att det som de flesta ser fram emot är ju alltså bästa filmen kommer ju alltid sist. Ja, givetvis. Och sen i början har vi den här berömda introt som ska liksom alla vänta på också liksom. Ja. Och nu just det. Ja. Jag tänkte vad är det? Ja, skitsom. Vad fan fläkten som gick i taget. En annan grej jag tänkte på, skräckfilmer är ju alltså det är amerikanskt och sen är det i viss mån Storbritannien. Och sen har vi Italien då, som skräckfilmsland så här med Argento och de här, vad sa vi med? Romero, Lucy och Fulci och de alla de där. Mm. Även Asien är väl starkt skräckfilms näste. Jo, det är det. Men Sverige då? Vad har vi att komma med? besökarna med Johannes Brost där och vad är det, Kjell Bergqvist. Ja. Ja, det ja. Sen har vi ju han som startade Okej och Poster och de där Ding Ding Värde blaskorna. Han gick in där på 80-talet och gjorde en egen liten slasherfilm som heter Blödaren. Med vet du, trummisen från vad fan är det? Vad hette bandet? Attack tror jag. Herregud. De som gjorde O hela natten. Ja, ja. Han spelar vet du, mördaren som springer runt och slafsar ner unga tjejer i skogen. Jag har inte sett det. Ja, det är så jävla trött så det är billigt. Ja, det är billigt. Den är ju kanske så en timme för lång också. De kan skala ner den till 20 minuter så till en liten kortfilm istället så det. Och då gjorde de en liten PR-trick innan de släppte blödaren på duken. Mm-hmm. Då vet du, Hattvig då, han som ju regisserar, han spred ett rykte om att det var Gene Simmons från Kiss som spelade mördaren. Han kände ju dem lite grann för att fotograferat dem mycket genom åren till Poster och Okej och sådär. Mm. Och då tog han ett foto på Gene Simmons när han höll livet till posten till blödaren. Och då spreds ryktet om att det var han som var mördaren i filmen och så där. Han var inte dum då liksom. Nej. Han kunde väl det där med PR och grejer så, och reklam. Men filmen är ju, det är ju som ett som att ett gäng högstadieelever hade gjort den alltså. Det är inte. Så har vi på senare då Strandvaskaren. Ja. Ja, det var ju inte heller så. Ja, jag tänkte säga det. Annars är det väldigt fett med Frostbiten, finns också Frostbiten, en film som heter inte så speciellt. Ja, Sverige, de ska inte ta sig an action och skräck. Alltså det faller platt. Det ska vara mer thrillers, komedier kanske. Ja, tunga drama liksom. Ja, drama, ja precis. Ja. Mm. Vilken är den bästa svenska filmen som har gjorts egentligen? Ska vi reda ut det? Ja, det är väl någon av Bo Widerbergs rullar. Det är det alltså. Ja, det är väl den bästa regissören. Mannen på taket kanske. Mannen på taket är ju helt klart tung. Och sen har vi Kvarteret Korpen och Mannen på Mallorca kanske. Ja, den är också jävligt bra faktiskt. Det kanske blir ett framtida ämne här i Magnaten. Ja, vi kan ju snacka lite svensk film. Det tror jag, det snackas för lite om det. Det är många som spyr på svensk film. Ja. Jag tycker det finns många guldkorn att ta av alltså. Det får vi styra upp. Skräckfilmerna. Någon bubblare som inte finns med på listan som här menar sätt. Du? Ja. Så vi tog upp 15 stycken. Ja. Ja, det är svårt att komma på någon på rak arm alltså. Det finns ju många sådana här. Tänk på Blair Witch Project var ju stor när den kom. Ja, det var väl inget speciellt där. Ja, det var ju det var ju pausat till 1000 och så. Skönt grepp det där med lite så här dokumentärkänsla liksom. Det var ju... Vi har ju tagit upp de flesta filmerna som vi har tagit upp här, de är ju inte speciellt sentida om man säger så. Nej, det är ju för att det görs inte mycket bra skräck idag alltså. Nej, det är oftast det blir oftast remakes då eller uppföljare eller också alltid gå efter samma grepp där med ett gäng ungdomar av olika sportfånen. Vi har så här, Brockstaken och Blondinen. åker ut i skogen till någon stuga och sen händer olika saker. Det är ofta så de börjar liksom. Ja. Det är dåligt med fantasier. Det blir ofta väldigt alldeles för mycket action i moderna de senare skräckfilmer som har kommit. Det har ju så Cloverfield och ja. Det blir för mycket pang-pang och härja. Så det finns ju ingen. Jag gillar den här lite mer långsamma stämningen som blir lite så här psykiskt påfrestande. Ja, det är det man vill åt liksom. Ja, det är otäckare en massa blod och ja, och man blir mer rädd för det som man inte ser. För annars så blir det ju mer åt splatter och det skrattar man åt istället. Ja. Sen har under någon låt här så nämnde du Evil Dead. Ja. Sam Raimi som gjorde Spindelmannen och lite andra rullar. Ja. Precis. Den är ju grymt bra. Ja. Ja, det kan man kan ju kalla den för skräck egentligen. Den är ju jävligt bra. Alltså. Lågbudget. Jag tycker. Nej. Ja, den är grym. Det är klart. Sen finns ju mycket äldre Hammer-filmer. Ja. Det finns många. Ja, du har ju alla de här Frankenstein-rullarna och Dracula och klassiska. Mumien. The Creature from the Black Lagoon. Sen kom vi kan ju säga några ord om det. Det är som har kommit på senare år. Tortyrporren. Den här tortyrskräcken. Ja, jag vill säga så. Så, Hostel och sådana där. Ja, det är inte min bag alltså. Det sägs ju att det är för mycket orger i våld alltså. Vidrigheter och sånt där. Då kan man läsa Bret Easton Ellis istället och få ut mer av det. En av de senare årens bästa skräckrullar, det är ju, man kan kalla det The Others för. Ja, den är ganska bra. Det kommer tillbaka lite det här klassiska spöket. Det är en klassisk spökhistoria. Ja, men den känns lite, den har ju så omen feeling över sig. Den är grym. Precis. Sen kom den här The Ring är också ganska okej faktiskt. Ja. Originalet är det amerikanska. Ja, det tycker jag. Amerikanska är lite bättre faktiskt. Sen kan jag säga det innan att jag såg ju den här, heter den Lady in Black eller brittisk skräckfilm med, alltså vad heter han då? Daniel Radcliffe som är Harry Potter, hans liksom första vuxenroll utanför Harry Potter. Ja. Kan jag bara säga att säg inte den, för den är sjukt överskattad. Men den fick alltså god kritik överlag. Ja, den fick det, men jag förstår inte den. Alltså, jag tyckte den var långtråkig och det var inget bra. Ja, det räcker att säga så. Alltså. Ja, men då vi kan väl ta och klappa ihop det här då. Ja. Nu har vi snackat tillräckligt om skräck här. Ja. Tiden går fort. Ja. Vi har kört i en timme och 45 minuter. Ja, det ser man. Tiden springer iväg när man har skoj. Skoj. Tack och god natt. God natt. Magnatradio.